molt benvingudes i molt benvinguts a una nova edició del Club del Country. Amb aquest programa especial Country a Ràdio Estel, com sempre, al vostre costat. El Club del Country ha celebrat ja els seus 30 anys amb antena. Una mica menys el programa especial que estem escoltant. Celebrem avui una nova edició. Anem acostant-nos cap a l'edició 200 de Country a Ràdio Estel. Però sí, el Club del Country com a programa va arribar a mitjans de mes de maig a la seva edició que es diu Ràpid 1564. 30 anys amb antena, complerts abastament. I ho vàrem fer amb un programa especial recordant cançons dels nostres primers anys. Les millors, al nostre entendre personalment, cançons del 1987 i fins al 1999 són les que ens van caber. Avui aquí a Ràdio Estel també ho fem. Des de Palafrugell us obrim les portes a d'altres cançons que des del 1987 ens varen acompanyar i ens han fet vibrar al llarg dels anys, com per exemple aquest fantàstic tema. Comencem per el 1987. 11 de juliol arribava el número 1, una de les primeres cançons que us varen oferir, George Strait amb All My Exes Live in Texas. Her broom, sweet Eileen's Nebeline, she forgot I hung the moon, and Allison's in Galveston somehow lost her sanity, and Dimples, who now lives in Temple's, got the law looking for me. All my exes live in Texas. Texas is a place I'd dearly love to be, but all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Learned to swim, but it brings to mind another time where I wore my welcome thin. By transcendental meditation I go there each night, but I always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas. Texas is a place I'd dearly love to be, but all my exes live in Texas, therefore I reside in Tennessee. El magnífic cantant texà, excomponent de les bandes Ramblin' Country i també els Ace in the Hole, que després passarien a ser la seva banda d'acompanyament, va començar en solitari el 1980 i el 1987 ens conduïa aquest All My Exes Live in Texas, una de les primeres cançons en ser radiades, escoltades abastament al Club del Country. El tema que havíem obert amb el programa del Club del Country era el Forever and Ever Amen de Randy Travis. Com a segon tema us vàrem oferir amb aquell especial el de Cathy Machaia, 18 Wheels and a Dozen Roses. Estàvem parlant ja de les cançons del 1988. Un altre dels temes més destacats d'aquell any i que recordo molt especialment va ser una cançó del 1973 escrita per Homer Joy, popularitzada per Buck Owens, que va realitzar aquell any, el 88, una versió que arribava al número 1, al primer número 1 a les llistes de música country de Dwight Yoakam. Es tractava d'aquest Streets of Bakersfield. I've spent 1,000 miles of thumbing. Yes, I've worn blisters on my heels, trying to find me something better here on the streets of Bakersfield. Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you're careless, how I feel. Judge me. Ever walk the streets of Bakersfield? Spent some time in San Francisco. Night there in the can, lived through this drunk man in my jail cell. I took $15 from that man, left him my watch and my old house key. Don't want folks thinking that I'd steal. Then I thanked him as I was leaving, and I headed out for Bakersfield. Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you're careless, how I feel. But how many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? Hey, you don't know me, but you don't like me. Say you're careless, how I feel. But how many of you that sit and judge me walk the streets of Bakersfield? How many of you sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? Fabulosa aquesta cançó que ens portava, que ens interpretaven Buck Owens i Dwight Yoakam, des d'una perspectiva de recuperació d'un tipus de música que s'havia estat perdent en els darrers anys. Dwight Yoakam en va ser protagonista, amb una de les grans llegendes de la història de la música americana. L'any següent, estem parlant ja de l'any 1989, us vàrem oferir una cançó del grup Alabama, personalment de les més encantadores que he trobat mai, aquell Song of the South. Avui aposto, però, dins un any magnífic, perquè van ser moltíssimes les cançons que van arribar al número 1, peces de The Judds, de Ronnie Crowell, de Randy Travis, del mateix Dwight Yoakam, de Reba McEntire, de George Strait o la irrupció de personatges com Garth Brooks. Tot i això, haig de dir que un dels àlbums que més vaig radiar va ser el White Limousine, el disc de Dolly Parton, del qual el senzill Yellow Roses va arribar al número 1 el 25 de novembre. A yellow rose. You asked me out, and to your surprise and to mine, I said I'd go. I thought it so romantic, and I found you sweet and bold. Though we'd only met, I still said yes to a single yellow rose. Years to come, you were the one to sleep with me at night, to laugh and talk and share my thoughts and hold me when I cry, and on every rare occasion and the yellows turned to blue. The day you left, my teardrops fell upon your farewell note. You said goodbye like you said hello with a single yellow rose. Yellow roses, the color of sunshine. You loved me at one time. Why did you have to go? Yellow roses, are you sending your new love? My bright yellow rose buds, oh, I still love you so. Yellow roses, the color of sunshine. You loved me. La cantant de Sevierville, de Tennessee, on va deixar el 1946, una de les més grans artistes, sens dubte, de tot el temps, ens acompanyava també amb aquest especial que fem des de Country Radio Estel, celebrant els 30 anys d'aquest programa en directe. És el Club del Country des del 1987, per això escoltem una cançó de cada un dels anys que hem estat amb antena. Això sí, necessitarem més d'un programa, ho hem fet ja amb el Club del Country, ho fem amb aquest espai també. De l'any següent, i ara ja estem parlant del 1990, havíem escoltat amb el programa especial que havíem realitzat al Club del Country la música de Dan Seals amb el seu fantàstic Love on Arrival. Aquell any va ser una plena consolidació d'un artista com Garth Brooks, amb senzills que van arribar a estar 3 setmanes al número 1, com The Dance, o per exemple també aquest Friends in Low Places, que serà el tema que escoltarem 4 setmanes, dominant totalment el mes d'octubre, però també hi havia cançons fabuloses al llarg d'aquell any, com el Nobody's Home de Clint Black, el Hard Rock Bottom of Your Heart de Randy Travis, o el no menys fantàstic Love Without It, Amen de George Strait. Seguim amb Friends in Low Places. Blaming all of my roots, I showed up in boots and ruined your black tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne. I toasted you, said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. I slip on down to the oasis, so I've got friends in low places. Guess I was wrong, I just don't belong. But then, I've been there before. Everything's alright, I'll just say goodnight and I'll show myself to the door. Hey, I didn't mean to cause a big scene, just give me an hour and then I'll be as high as that ivory tower that you're living on. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. think I'll slip on down to the oasis. So I've got a friend in love, they say. In Low Places, amb Garth Brooks, protagonista d'una de les millors cançons que recordem, aquest cantant nascut l'any 1962 i que entre finals dels 80 i principis dels 90 va revolucionar totalment no només la música country, sinó la història de la música en general. De l'any següent vull escoltar una cançó, tot i no escoltaria moltíssimes, va ser un dels anys més interessants també en quant a cançons. En el programa anterior em vaig quedar amb la cançó que més possiblement em va marcar d'aquell any, el Meet in the Middle, la vaig posar moltíssim, de Diamond Rio, però en aquell any hi havia cançons tan bones com aquell She's in Love with the Boy, el debut de Trisha Yearwood, temes de Garth Brooks, de Reba McEntire, el My Next Broken Heart, de Brooks and Dunn, duets entre Dolly Parton i Ricky Van Shelton, i sobretot també cançons d'un magnífic Alan Jackson. El mes de juliol va ser seu amb la cançó Don't Rock the Jukebox. Don't rock the jukebox, wanna hear some Jones, 'cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. Before you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a heartbroken hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left. Before you punch that number, could I make one request? Don't rock the jukebox, I wanna hear some Jones, 'cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. Ain't got nothing against rock and roll, but when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't nothing like a steel guitar drown a memory. Before you spend your money, baby, play a song for me. And don't rock the jukebox, wanna hear George Jones, 'cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. you don't rock the jukebox, play me a country song. Don't Rock the Jukebox, arribant d'aquesta manera i també trencant motllos, un Alan Jackson no vingut aleshores en el món de la música country, el cantant de George. I ens arribàvem amb aquestes cançons pertanyents al seu àlbum del 1991, anomenat exactament igual que aquesta cançó, Don't Rock the Jukebox, del qual van triomfar diverses cançons com el Sunday, el Midnight in Montgomery, el Love's Got a Hold on You, i també altres peces realment meravelloses d'aquest disc. Després d'Alan Jackson, canviem novament d'any i passem al 1992. D'aquell any havíem escoltat la cançó What Part of No, que era una peça magnífica que ens havia portat una intèrpret que a mi m'entusiasmava. Era la cantant anomenada Lori Morgan. Ara, si ho haig de triar per segona vegada d'aquell any, podria triar el Butch Cotton Boogie de Broken Dawn, el No One Else on Earth de Wynonna, però mireu, una vegada més, i encara que sigui l'última, encara que estigueu molt cansats d'escoltar-la, potser és el moment de recordar quantes vides varen canviar, no només en la música, sinó també, perquè no, s'ha de dir, en el món del ball, amb aquest Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus. Aquí, Breaky Heart, un senzill que només va canviar la vida de moltíssima gent, sinó el mateix cantant d'en Billy Ray Cyrus. Aquest, en 1992, ens portava aquesta cançó. Cançons fantàstiques, canviant d'any. Danville, Kentucky, van veure néixer el 1965 a John Michael Montgomery, també un personatge que al llarg dels anys ha tingut diversos problemes, però que no ha deixat de portar-nos extraordinàries cançons, com aquesta que recordem des d'aquell any. Era el I Love the Way You Love Me. I like the feel of your name on my lips, and I like the sound of your sweet gentle kiss, and the way that your fingers run through my hair, and how your scent lingers even when you're not there. And I like the way your eyes dance when you laugh, how you enjoy your 2-hour bath, and how you convince me to dance in the rain with everyone watching like we were insane. But I love sappy old movies you've seen hundreds of times, but I love el nostre programa seguia creixent i ja arribàvem al 1994, on Neil McCoy va triomfar amb el Wink. Però aquest personatge que acabem d'escoltar, John Michael Montgomery, també ho va fer amb un parell de cançons més. L'I Swear, que havíem escoltat amb el nostre altre especial, i també amb la cançó anomenada Be My Baby Tonight, i també amb un tercer senzill a finals d'any, If You Find Love. També en els anys, o l'any, d'Alan Jackson, amb Living on Love, de Joe Diffie, amb Pick Up Man, o també de Faith Hill, amb el seu Wild One d'aquell any, però com a segona cançó que a mi personalment em va captivar només una setmana al número 1, però mira que la vàrem escoltar. Era el tema que el 19 de novembre arribava al número 1, la cançó de la cantant Mary Shepard Carpenter, la cantant de country folk que ens portava aquest Shut Up and Kiss Me des de les Stones in the Road. Preciosa la cançó d'aquesta magnífica cantant Mary Shepard Carpenter amb Shut Up and Kiss Me. L'any següent seguim corrent quilòmetres i milles i també anys al Club del Country amb aquest programa especial. Si us heu incorporat tard, estem recordant cançons des del 1987 cap aquí. Per què? Doncs perquè el 1987 es va fer el primer programa del Club del Country i celebrem el nostre 30è aniversari aquesta setmana passada. Un programa especial al Club del Country, el programa sindicat, i un altre especial també aquí a Country Radio Estel per celebrar-ho. És una cançó ara mateix del 1995, un any en el qual molta gent ja començava a aficionar-se amb una cosa que es deia Line Dance i que ens va portar al llarg del temps dues cançons fantàstiques d'aquell any, però podíem recordar cançons magnífiques. De fet, moltes que es van ballar durant molts anys, i ara parlo de ball, no de música, provenen d'aquest any, com el Salt de Grundy County Action Auction, Incident de John Michael Montgomery, el I Like It, I Love It de Tim McGraw o el Any Man of Mine de Shania Twain. Havíem escoltat el Gone Country de Alan Jackson amb el programa especial, i hi ha altres cançons precioses. Jo em quedo, però, i recordant que només 3 mesos abans compartia taula a Nashville amb aquesta cantant aleshores desconeguda. Primer àlbum de Shania Twain, primer gran èxit, Any Man of Mine. But you better be on time. Any man of mine will say it fits just right when last year's dress is just a little too tight. And anything I do or say better be okay when I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, looking better than me. And when I cook him dinner and I burn it black, he better say, I like it like that, yeah. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah. Fabulosa la música de Shania Twain, especialment amb els seus començaments i després d'aquell Up del 2003, consolidada perfectament com una de les grans artistes de tots els temps, a la qual la vida no ha tractat massa bé. Es mereix molt més aquesta intèrpret. Com dèiem, Gone Country havia estat la cançó triada amb el nostre altre especial del Club del Country, Strawberry Wine, de Dean Carter, va ser la seleccionada al 1996, un àlbum al qual Shania Twain continuava triomfant, però també ho feien gent com Faith Hill, com la formació Lone Star, Brooks and Dunn, amb el seu conegudíssim My Maria, i també Clint Black amb Like the Rain, o Alan Jackson amb Little Vichy. M'aturaré la meitat de l'any, el mes de juny, allà, i trobem aquesta cançó d'un cantant nascut al 1968, Atlanta, Texas, Tracy Lawrence. Aquest tema de l'àlbum del mateix nom es deia Time Marches On. Sister cries out from her baby bed, brother runs in, feathers on his head, mama's in her room learning how to sew, daddy's drinking beer, listening to the radio. Hank Williams sings Kalijah and Dear John. And time marches on, time marches on. Sister's using rouge and clear complexion soap, brother's wearing beads and he smokes a lot of dope. Mama is depressed, barely makes a sound. Daddy's got a girlfriend in another town. Bob Dylan sings like a rolling stone. And time marches on, time marches on. The South moves north, north moves south, a star is born, a star burns out. The only thing that stays the same is everything changes, everything changes. Sister calls herself a sexy grandma, brother's on a diet, high cholesterol. Mama's out of touch with reality. Daddy's in the ground beneath the maple tree. As the angels sing an old Hank Williams song. Time marches on, time marches on, time marches on. Time marches on, time marches on. Hi ha anys que ho posen més difícil d'altres, perquè hi ha cançons que ens varen marcar molt. L'any següent és una mostra, el 1998, aquell Bye Bye tan fabulós de Joe DiMessina, el disc Is de Faith Hill, I Just Want to Dance with You de George Strait, també l'I'm Alright de la mateixa Messina, o How Long Gone de Brooks and Dunn. Aquell va ser un any però també de les Dixie Chicks, com havíem escoltat amb el nostre anterior programa, amb el Wide Open Spaces, o per exemple al començar l'any durant 6 setmanes seguides número 1 aquest tema de Tim McGraw, nascut el 1967, ens portava aquest Just to See You Smile des de l'àlbum Everywhere. Had an eye for things that glitter, but I was far from being made of gold. I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no. Just like when you were leaving Amarillo, take that new job in Tennessee, quit mine so we could be together. I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I'd never count the cost. worth all that's lost. Just to see you smile. When you said time was all you really needed, I walked away and let you have your space. Old leaving didn't hurt me near as badly as the tears I saw rolling down your face. And yesterday I knew just what you wanted when you came walking up to me with him. So I told you that I was happy for you, and given the chance I'd like him. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never count the cost. It's worth all that's lost. Just to see you smile. Just to see you smile. I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never count the cost. It's worth all that's lost. Just to see you smile. De vegades ens passa aquestes coses quan estem fent un programa de ràdio, que anem seguint una llista d'anys més o menys i, per A o per B, ens saltem un any. Ho he fet ara, del 96 he passat al 98 de cop i saltant-me al 97, i no és que hi haguessin extraordinàries cançons en aquell temps. Shania Twain amb el Love Gets Me Every Time, per exemple, n'era una mostra. It's Your Love de Tim McGraw amb Faith Hill, o Carrying Your Love With Me de George Strait, o aquell Nobody Knows de Kevin Sharp. Avui, però, us ofereixo amb aquest especial una cançó, 3 setmanes al número 1, entre setembre i octubre d'aquell 97. Diamond Rio. I no perquè sigui de les millors, sinó perquè a través d'aquells anys, des del seu fitxatge per Arista Records, van ser una de les bandes que més me van entusiasmar. How Your Love Makes Me Feel. How Your Love Makes Me Feel, de Diamond Rio, de l'àlbum Grans Èxits del 1997. Arribarem al final d'aquest espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbín. Recordat, unes extraordinàries cançons, 12 d'una de cada any des del moment de l'inici del nostre programa. Fa 30 anys enrere, el 1987. Estem parlant del Club del Country i ho fem amb una cançó del 1999 que del 30 d'octubre al 27 de novembre va ser un número 1. Una cançó de la fantàstica intèrpret Martina McBride, nascuda a Sharon, a Kansas, un dia abans que jo, el 29 de juliol de 1966. Martina McBride amb I Love You, perquè us estimem a tots els que escolteu Country a Radio Estel. A reveure.